Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. We crowd the house. Pewnie nie spodziewali się państwo mojego głosu o tej porze. A tu proszę, jestem w pełnej okazałości. A wszystko dlatego, że mamy pierwszy tydzień wakacji i jak sądzę przez najbliższe 2 miesiące będę państwa raczył muzyką elektroniczną w nocy właśnie z poniedziałku na wtorek między godziną 1 a godziną 3. Początek naszego spotkania w każdym razie należy do, no właśnie, do dwóch Polaków i nie mogłem uwierzyć, że to muzyka wyprodukowana, stworzona w naszym kraju, a odpowiadają za nią Karol XVII i Ambivalence z wokalnym udziałem Johna McCreery. To jest utwór sprzed roku z dobrze przystrzyżonym wąsem, z płyty Essay, bowiem właśnie w ten sposób zatytułowano najnowszy album Chłopaków. Chłopaków, czyli Karola Samockiego i Marka Bigajskiego, obaj stacjonują w okolicach Rzeszowa. I muszę przyznać raz jeszcze, że kiedy za każdym razem słucham ich twórczości, to no to robi to na mnie potężne wrażenie, bo z tą elektroniką wcale tak dobrze nie jest, jak to by chcieli niektórzy. Weźmy na przykład stylistykę muzyki techno, która stała się w ostatnim czasie po prostu łomotem. I tych produkcji miałkich, słabych jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale są perełki, również u nas, właśnie wychodzące ze studia Karola i Marka. Będę chciał wrócić na koniec naszego dzisiejszego spotkania do ich płyty Essay, bo to jest album, który z różnych powodów, również z tego, że jest to muzyka elektroniczna, po prostu nie miał szans przebić się do szerszej publiczności, a naprawdę warto, bo produkcja zrobiona w starym, dobrym stylu. Co to znaczy? Po pierwsze, dobrze opowiedziana, z narracją i historią, a po drugie, bardzo dobrze wyprodukowana, no i sygnowana wytwórnią Get Physical. Panowie w każdym razie grają od ponad dekady na całym świecie. Serwują dosyć radosne brzmienia muzyki house, deep house i pochodne właśnie tych gatunków. Prowadzą własną wytwórnię Loco Records. Nawet zostali nominowani jako najlepsi artyści deep house'owi na Beatport. No i z każdym wydaniem, mam wrażenie, kolejnej płyty odkrywają sobie nowe tereny. Do tego wszystkiego posługują się dosyć starymi gratami, w cudzysłowie. Mówię gratami, bo no, tak się mówi w slangu o tych starych, dobrych instrumentach, klawiszach głównie sprzed wielu lat. A oprócz doświadczeń klubowych i studyjnych mają również doświadczenie w zakresie kompozycji i inżynierii dźwięku. Zatem w drugiej godzinie naszego spotkania przywołam kilka utworów z płyty Essay, bo naprawdę mam wrażenie, że warto podbijać ich muzykę, promować, zwłaszcza, że to Polacy. Dżentelmeni, którzy właśnie za sprawą tych instrumentów sprzed lat popatrują trochę w przeszłość i nie wiem, czy państwo już zauważyli, że coraz więcej krytyki na temat najnowszej muzyki elektronicznej się pojawia, że właśnie wrócę jeszcze do tego przykładu z muzyką techno. I coraz więcej ludzi, coraz więcej słuchaczy patrzy na muzykę elektroniczną, właściwie wybiera muzykę elektroniczną, która została opublikowana przed wielu laty, bądź sugeruje się szyldami, to znaczy szyldami sprzed laty, to znaczy właśnie producentami, którzy w latach 90. zaczynali swoją karierę. I to, mam wrażenie, są takie postaci, które już na zawsze będą chyba w świadomości słuchaczy, bo zaczęli swoją karierę właśnie w tamtej dekadzie, czyli w czasie, kiedy jeszcze nie było internetu i nie było tak szerokiego internetu, w czasie, kiedy tłoczono płyty. No a te płyty mają to do siebie, że jeśli się już je kupi, to zostają, tytuły zostają w głowie na znacznie dłużej niż te powietrzne pliki, które wpadają, wypadają. I właściwie trudno się i skoncentrować na tej muzyce i no nie ma tego fizycznego nośnika, który jest, który w pewien sposób, mam wrażenie, gwarantuje, że zarówno artysta, jak i tytuł utworu zostają w głowie na dłuższy czas. I skoro mówię tu o starszych artystach, o starszej nieco muzyce, no to proponuję, żebyśmy to nasze spotkanie troszeczkę pokierowali właśnie na te tory. Przed Państwem Westbam. sumie wstyd przyznać, ale dopiero niedawno zwróciłem uwagę, że ten utwór zawiera sample. A są to sample z utworu o tym samym tytule, Hard Times, z tym, że zespoł Run DMC. No i dosyć mnie to zaskoczyło, bo nie posądzałem Westbama o samplowanie. Być może właśnie dlatego ten utwór brzmi jak brzmi, a brzmi całkiem nieźle w moim przekonaniu. Stary dobry Szyld, bielska publiczność chyba bardzo kojarzy i lubi Westbama, bo przecież bardzo często występował właśnie tam, ale oczywiście nie tylko. I od lat 90. jest zaprzyjaźniony z naszym krajem, często przyjeżdża, nawet w tych twardych, trudnych czasach. Westbam, Hard Times, czyli utwór, który został opublikowany zarówno na płycie kompaktowej, jak i na płycie winylowej. Sygnowany był wytwórnią Love Spirit, czyli dosyć znanym labelem, który gdzieś tam mocno osadził się, zwłaszcza w środowisku i w towarzystwie osób organizujących Paradę Miłości w Berlinie. Tak to było przed laty i mam wrażenie, że coraz częściej wracają właśnie te stare szyldy, wraca ta stara elektronika. Nie wiem, czy to jakaś moda wytworzona z premedytacją, że na siłę, czy może jest tak, że najzwyczajniej znacznie bardziej odpowiada to gustom osób zorientowanych na elektronikę. No bez wątpienia nie był to utwór stworzony i nagrany w sypialni, jak to się dzisiaj często robi. Zresztą wielu producentów opowiada, że jeżdżąc po świecie, grając czy to sety, czy to w regularnych składach, po prostu tworzy muzykę przy pomocy laptopów. To nie jest zupełnie moja bajka, no ale tak się dzieje. I kto wie, może właśnie nadszedł czas końca tego typu produkcji. Może nadszedł czas grania na setkę, przecież tak też już się dzieje, czy to w przypadku Floating Points, czy na przykład Henryka Schwarza, czy Bugę Wesseltofta. Oni wszyscy nagrywają na setkę, oczywiście przy pomocy starych, często analogowych syntezatorów. I pobędziemy troszkę z tymi starszymi szyldami przez kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt najbliższych minut, no bo w Polsce pojawi się na przykład grupa założona i współtworzona przez tego gentlemana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. To już niebawem występ Underworldów nad morzem. No i w związku z tym proponuję Państwu pełny, obszerny singiel, który został opublikowany również na płycie kompaktowej. A dotyczy to albumu, który jakoś chyba nie zdobył dosyć szerokiego uznania. Płyty, która podobnie jak jedna z tych z końcówki lat 90. po prostu, no cóż, nie przebiła się do jakiejś takiej szerszej publiczności. Ów utwór nosi tytuł Beautiful Burnout i oczywiście chodzi o grupę Underworld. Był rok sobie 2008. Pamiętam, jak promowaliśmy całość w programie trzecim. No i ta kompozycja pochodzi z albumu zatytułowanego Oblivion with Bells. Thank you. Spilled all my tissue on the floor of the train. Sun goes down, temperature drops. Beautiful burnout, beautiful burnout. Bird, chrome. Oblivion with Bells. Pełna opasła wersja utworu Beautiful Burnout. Ponad 11-minutowa. Płyta, tak jak wspomniałem, nie została dosyć dobrze oceniona. To było w 2007 roku. Podobnie zresztą nie została dobrze oceniona płyta Book of Fish z roku 1999. Ale tak się składa, że i ta poprzednia są bliskie mojemu sercu, ale nie dlatego, nie z powodów jakichś emocjonalnych, tylko z tego powodu, że po prostu są to dobre traki, dobre kompozycje z no z pazurem bym nawet powiedział, z tym, że ta wcześniejsza Book of Fish została stworzona w trio, bo przypomnę, że po dwóch mało udanych płytach z lat 80. grupa Underworld postanowiła zatrudnić Darrena Emersona. Grupa, czyli Rick Smith i Carl Hyde, zatrudnili właśnie i poprosili o współpracę Darrena Emersona, który wyciągnął zespół na szersze wody. No i to dzięki Emersonowi powstały najważniejsze utwory te z lat 90. formacji Underworld. Pozostaniemy przez najbliższy czas jeszcze z muzyką stworzoną przez Brytyjczyków, również dlatego, że nasi kolejni bohaterowie po pierwsze wystąpią w tym roku w Polsce, po drugie w tym roku obchodzą 30 lat swojej działalności, po trzecie są muzykami, artystami, producentami, wizjonerami, którzy właściwie od samego początku do dnia dzisiejszego tworzą albumy, tworzą epki, tworzą single i maxi single, wśród których nie ma złej płyty. A rzecz jasna chodzi o zespół The Chemical Brothers, czyli zespół tworzony przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Ostatnio nawet, nie wiem czy państwo słyszeli, pojawił się polski wątek, ponieważ do współpracy został zaproszony Tomasz Kot i zmapowana została jego twarz i nawet była prezentowana podczas występu chemicznych w Glastonbury. Ciekaw jestem, czy jeśli jak pojawią się na Śląsku, a będzie to w sierpniu, to czy również będziemy mogli go gdzieś tam zobaczyć, a jak wiadomo, występy sceniczne chemicznych są czymś nieprawdopodobnym. To jest audiowizualny show, które zostaje w głowie na bardzo długi czas. Dziś, wybierając płytę na nasze spotkanie, nawet bilecik znalazłem przy płycie, którą chcę państwu teraz przywołać. Bilecik właśnie z koncertu w roku 2002, to było na Stegnach. I tak się jakoś poukładało, że obrazek, jaki zobaczyłem, wchodząc na ten koncert, był trochę podobny do singli chemicznych, może nie z tej płyty, a z poprzedniej, Surrender. Taki trochę hipisowski, neohipisowski klimat, koce, trawa, rozanieleni ludzie, przypominający troszeczkę sobą i tą samą atmosferą, anturażem. To wszystko, co widać na epkach, na singlach chemicznych z albumu Surrender. Ja sięgam po następną płytę, czyli po album zatytułowany Come With Us, album opublikowany w roku 2002, również z polskimi wątkami, ale to może za chwilę. It began in Africa. Ga, ga, ga, ga, ga, ga. Thank you. skrecze, backspiny, do tego klangowany bass. Czyli generalnie można powiedzieć stare, porządne instrumenty, które mam nadzieję w tej mainstreamowej elektronice jeszcze wrócą, no bo ileż można słuchać tego syntetyku, a to jeszcze zrobionego przez sztuczną inteligencję. Tak trochę żartuję, ale rzeczywiście ten czynnik ludzki, który obarczony jest błędem, nadaje muzyce jakiejś takiej szlachetności. No a w sytuacji, kiedy się jeszcze popełni błąd, no to dodaje też pikanterii. Cały widz polega na tym, żeby z takiego błędu dobrze wyjść, jak to bywa w muzyce jazzowej, ale w muzyce elektronicznej również, bo no bo przypomnę, że ja lansuję tezę, że muzyka elektroniczna wcale nie musi być tworzona przy pomocy instrumentów elektronicznych, a najważniejszą cechą, tą rudymentarną, jest po prostu otwarta forma, dosyć specyficzna konstrukcja muzyki. No właśnie, The Chemical Brothers, czyli Ed Simmons i Tom Rowlands, to był styczeń 2002 roku, kiedy ukazała się płyta Come With Us, płyta, którą przywołuję tej nocy w programie trzecim. Usłyszeliśmy dwie kompozycje, It Began in Africa i Galaxy Bounce. To są utwory połączone, jak można było usłyszeć, i są dwoma z 10 kompozycji całego albumu. Albumu, na którym pojawiła się wokalnie Beth Thornton, jak również Richard Ashcroft. Do tego wszystkiego Grand Wizard Theodore z Nowego Jorku, który odpowiadał za te backspiny, za te wszystkie efekty winylowe, że się tak wyrażę. I rzecz jasna, cała płyta jest również nasiąknięta samplami. Ostatni utwór został stworzony na bazie kompozycji Czesława Niemena. No właśnie, do utworu Pielgrzym Cypriana Kamila Norwida. No właśnie. I tutaj jest pewna anegdotka, zresztą Czesław Niemen opowiadał o tym, że zadzwonili do niego kiedyś tacy twórcy techno z Wielkiej Brytanii. Zapytali, czy mogą powycinać sample z utworu Pielgrzym, no i bardzo się cieszą, że w ogóle się dodzwonili i że rozmawiają, ale mają problem ze znalezieniem numeru telefonu do pana Norwida. No właśnie, taka to była historia. Czesław Niemen w dosyć zabawny sposób o tym opowiadał. No ale tak, rzeczywiście utwór The Test został oparty na kompozycji Czesława Niemena do słów Cypriana Kamila Norwida, a panowie Ed i Tom wycięli to z winylu opublikowanego w roku 1974 z albumu Niemen Areolit. Album ów został wydany przez Polskie Nagrania. Zatem spróbujmy, przywołajmy The Test i The Chemical Brothers w programie trzecim. Anagram.